ธรรมยมก 1. ปนัตติวาระอุทเทศ 1. ปทัสโสธนวานอนุโลม 1. สภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นสภาวะที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นสภาวะที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวะที่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมฟังข้อ17ปัจจนีกะ2สภาวะที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมฟังข้อ18 2. ปทโสธนมูลจักรวาลอนุโลม 3. สภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมฟังข้อ19 4. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมฟังข้อ20 5. สภาวะที่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมฟังข้อ21ปัจจนีกะ6สภาวะที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมฟังข้อ22 7. สภาวะที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมฟังข้อ23 8. สภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมฟังข้อ24 3. สุทธธรรมวาลอนุโลม 9. สภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวธรรมใช่ไหมสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมฟังข้อ25ปัจจนีกะ10สภาวะที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมฟังข้อ26 4. สุทธธรรมมูลจักรวาล